Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka. Radosław Rus, zapraszamy na serwis. Ukraiński parlament uznał Krym za terytorium okupowane przez Rosję. Na półwyspie wciąż ma obowiązywać ukraińskie prawo. Kierowca z Niemiec nie chciał zapłacić za przejazd autostradą A4 w pościg, zanim ruszyło 7 policyjnych radiowozów. Inflacja w Polsce nadal poniżej 1%, już 6 miesiąc. Na początek serwisu Trójki Kijów i decyzja ukraińskiego parlamentu w sprawie Krymu. Deputowani przyjęli ustawę o terytoriach okupowanych. Za takie uznali Autonomiczną Republikę Krymu, Sewastopol, przestrzeń powietrzną nad nimi oraz wody wewnętrzne i terytorialne. Zgodnie z uchwalonym właśnie prawem na terytorium okupowanym nie będą odbywały się ani wybory, ani referenda. Ponadto półwysep wciąż podlega formalnie prawu ukraińskiemu, jednak za łamanie praw człowieka odpowiedzialność ma ponosić Rosja. Władze w Kijowie obawiają się powtórki krymskiego scenariusza na wschodzie Ukrainy, gdzie prorosyjscy separatyści zajmują kilka publicznych budynków. Najbardziej napięta sytuacja jest w Słowiańsku. Tam separatyści zajęli komisariat milicji oraz budynek Rady Miasta. Podczas starć rannych zostało 8 osób, w tym 4 z broni palnej. Agencja Interfax Ukraina podaje z kolei, że separatyści opuścili gmach milicji w Kramatorsku. Wciąż jednak okupowane jest miejscowe lotnisko. O tę napiętą sytuację nasz reporter zapytał ekspertów, a oni nie mają wątpliwości. Mówią, że na wschodzie Ukrainy działają rosyjskie służby specjalne, których celem jest destabilizacja sytuacji w przygranicznych obwodach. Były żołnierz Gromu podpułkownik Krzysztof Przepiórka nie ma wątpliwości. Dla niego wystarczy rzut okiem, aby stwierdzić, że na wschodzie Ukrainy nie działa żadna ludowa milicja, a fachowcy. Jednolite umundurowanie, wyposażenie, uzbrojenie. Wszystko na to wskazuje. Sam sposób poruszania się. Ja wiem, jak się poruszają żołnierze sił specjalnych, bo to trzeba się nauczyć, umieć chodzić, jak my to nazywamy. Były komandos mówi, że Ukraińcy zupełnie się pogubili i nie wyciągnęli lekcji z kryzysu krymskiego. Rosjanie zajęli już strategiczne punkty, jak na przykład węzły komunikacyjne. Niestety Ukraińcy byli i są kilka kroków za działaniem Rosjan. Ukraińcy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. Jakoś nie widać efektów prowadzonej już operacji antyterrorystycznej. Sami ci separatyści twierdzą, że widzieli a to kolumnę czołgów, kolumnę transporterów opancerzonych. Z pewnością coś się dzieje, ale nie bardzo widzimy co. Dodaje Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zdaniem ekspertów Rosja chce na razie przede wszystkim uniemożliwić majowe wybory prezydenckie na Ukrainie. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. I kolejny informacje w serwisie Trójki. Aż przez 2 województwa autostradą A4 7 policyjnych radiowozów goniło samochód osobowy. Za kierownicą nie siedział, jak można by przypuszczać, poszukiwany przestępca czy sprawca wypadku. Policjanci rzucili się w pościg za kierowcą, który nie chciał zapłacić za przejazd autostradą. Jechał na niemieckich numerach rejestracyjnych, nie zatrzymał się do kontroli, a po potrąceniu policjanta zaczął uciekać w stronę Krakowa. Mimo blokady na bramkach autostradowych i oddaniu celnych strzałów w opony samochodu, kierowcę nie udało się złapać. Dwukrotnie potrącił policjant. Relacjonuje Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Następna blokada już w powiecie olkuskim, gdzie zostaje samochód ścigany, wyprzedzony. Policjant dokonuje zatrzymania, kiedy wybiega, aby wyciągnąć kierującego. Ten cofa, znowu najeżdża na policjanta. Policjant raniony, z obrażeniami nogi, zabrany do szpitala. I dopiero w miejscowości Bolesław, kilka kilometrów za Olkuszem, gdzie radiowozy zagrodziły całą drogę, udało się zatrzymać kierowcę. Policjanci musieli wybić szybę, wyciągnąć tego mężczyznę z samochodu, obezwładnić, zakuć w kajdanki. Zbadany na zawartość alkoholu, okazuje się, że jest trzeźwy. Będzie jeszcze pobrana krew do dalszych badań, czy nie był pod wpływem narkotyków. Ustalamy, dlaczego ten mężczyzna unikał kontroli drogowej, uciekał, z czym się kierował, a także dokładnie też przeszukamy samochód, aby sprawdzić, czy nie przewoził jakichś zakazanych przedmiotów. Zatrzymany kierowca to 42-letni Niemiec. Dodajmy, w Niemczech wszystkie autostrady są bezpłatne. Darmowy podręcznik najpierw dla pierwszaków, później dla starszych uczniów, do tego sfinansowanie książek do nauki języka obcego. Nad takimi wcześniej zapowiadanymi zmianami debatuje rząd. Lada chwila premier ma przedstawić szczegóły, a w rozmowie z Trójką rzecznik Ministerstwa Edukacji Joanna Dębek wyjaśnia, kto zapłaci za te darmowe podręczniki. Samorząd, czyli organ prowadzący szkołę, na ten cel otrzyma z budżetu państwa dotację celową. Szkoły wobec tego pomysłu są jednak sceptyczne. Termin wyboru podręcznika mija dokładnie za 2 miesiące, a nauczyciele jeszcze nic o nowej książce nie wiedzą, mówi dyrektor jednej z warszawskich podstawówek Bogumiła Szymańska-Krzemińska. W tej chwili do szkół nie doszły żadne informacje na temat podręcznika. Mamy nadzieję, że zdążymy się z nim zapoznać i na czym to będzie polegało i jak on ma wyglądać,

informacji trójki. Siedząca naprzeciw mnie redaktor to Anna Gacek. A siedzący naprzeciwko mnie redaktor to Wojciech Mann. A siedząca naprzeciwko nas za szybą Agnieszka Łukasiewicz to Agnieszka Łukasiewicz. A siedzący naprzeciwko mnie nasi państwo mili z serwisów przygotowują właśnie serwis na godzinę 16. Panie Wojtku, to pan widzi Halinkę Wachowicz, więc to pan musi ją Halinka przedstawić. Za dwoma szybami, ale jeszcze widoczna, bo szyby umyte, jak to u nas w Trójce. Ale wydało się właśnie, jak my prowadzimy audycję, że siedzimy naprzeciwko siebie, a nie na przykład obok siebie. A nigdy o tym nie mówiliśmy? Nie. No to runęło wyobrażenie milionów słuchaczy. Trudno. Pierwsza piosenka sygnalizuje temat, który... Kto podał? Ja chyba. I skoro sygnalizuje temat, to znaczy, że jest na temat, czyli znaczy, że pochodzi od pana. Otóż to. mam@polskieradio.pl to jednym tchem możliwość kontaktu z nami. A utwór? Znasz taki zespół Earth, Wind and Fire? Znam taki zespół i podoba mi się bardziej niż wszystkie pantery świata. A, no proszę, jak to się przypadkiem złożyło. A tytuł utworu, uwaga, uwaga, będzie można łatwo wydedukować, jaki mamy temat. Time is on your side. Czas jest po twojej stronie, czy po waszej stronie. Czyli To już możemy zdradzić. Aha, nie, bo myślałam, że pan do mnie się zwraca, że czas jest po mojej stronie i chciałam powiedzieć, że jest 15 minut po godzinie trzeciej. No bardzo ładnie się zachowałaś, przytomność umysłu, ale temat audycji to... Ha, uwaga! Czas! Brawo! 5 punktów, Anna Gacek. A ty nie byłabym taka pewna. Nie? Nie. Czas no tak, jest... bo biorąc pod uwagę to, co przygotowałaś, no pewnie nic nie będzie o tym. Poza tym jeszcze, panie Wojtku, no, czasu nie można dotknąć, zmaterializować, więc można na jego temat snuć naprawdę najśmielsze. Ale niepotrzebny ten wstęp, ja już wiem, czego mogę oczekiwać, słuchacze też. Przede wszystkim może pan ode mnie oczekiwać przebojowej, słonecznej piosenki teraz, a to już dużo. To już rzadkość jest u ciebie. No właśnie. I jeszcze piosenka ma w tytule słowo time. Nie wierzę, nie prawda? Wierzę. To jest, powtórzę się, bo to wielki był przebój 6 lat temu już. To jest taka słodko-gorzka piosenka o tym, że kiedy czujemy, że mamy ten najlepszy czas w życiu, czas na szaleństwa, na zabawę, na spełnianie swoich najdzikszych fantazji i marzeń. Pan mnie przystopuje, kiedy się za bardzo tutaj rozkręcę. Dobrze, to jednak za to wszystko przyjdzie później zapłacić. Oj, to gorzkie. I tak pan nagle tak zbladł. No tak, no bo ja tyle lat już tak się bawię tym życiem i kiedy przyjdzie pora płacić, to jest straszne. I'm feeling rough, I'm feeling wrong. piękny przebój o tym płaceniu za te wybryki młodości. Tak, muzycy MGMT, to jest z ich debiutanckiej płyty, wyśpiewali sobie przyszłość w tym utworze. I co, już płacą? Już płacą. Ja byłam nawet kiedyś świadkiem takiego płacenia. To ja sięgnę znowu do historii, bo lubię. Artysta trochę zapomniany, ale gdyby nie wypadek, który odebrał go światu, zanim tak naprawdę zdążył rozwinąć skrzydła, to kto wie, Jim Croce, jedna z jego pięknych ballad, Time in a Bottle. Gdyby mógł zamknąć czas w butelce i tak dalej. Wyjątkowy artysta, jak powiedziałem, przedwcześnie niestety odszedł w wypadku i nie zdążył napisać jeszcze paru ładnych piosenek. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go. Pozwolę sobie zacytować opinię redaktor Gacek na temat tej ballady. Otóż jest to, zdaniem pani redaktor, glut. Powiedziałam też, że gdyby moje cierpienie było muzyką, byłoby tą piosenką. No więc dlatego ja pokazuję różne aspekty duszy człowieka, która czasem skacze wesoło, a czasem się zamyśla. A czasem skręca gdzieś, gdzie nie powinna nigdy pójść. Ja patrzę na tę kubkę płyt, które przyniosłaś, i tam czuję, że parę glutów się czai, więc czekam tylko. Rzeczywiście, teraz moja delikatna i wrażliwa natura, proszę się nie śmiać, odpowiada na pana apel rzewny. No, i cóż to będzie za odpowiedź? To jest piosenka o tym, że to wszystko tak przyspieszyło i ten czas. Które wszystko? Wszystko wokół nas, życie, świat. Życie. Ja w ogóle nie przyspieszyłem. No słyszałam to przez ostatnie trzy minuty. Widzisz, chociaż ciągle jeszcze mam nadzieję, że coś się wydarzy w tej audycji. Wydarzy się, wydarzy. Ale tak pięknie swoją wciąż ostatnią płytę zespół Blur promował właśnie tą piosenką. Nie ma hach. To jest niezwykle ciepła, zarazem taka bardzo już gorzka. Panie Wojtku, o czym pan myśli? Melodia już dojrzałych muzyków, obserwujących, że wokół to życie właśnie nie jest takie jak w tej pierwszej piosence, którą grałam, o wszystkich tych nieprzyzwoitych rzeczach, o których nie powiemy o 15:25, tylko że jeszcze jest w tym też jakaś refleksja. I to jest piosenka pełna refleksji. Czyli? Out of Time. dreaming now. Lord knows we never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face. Sin and the future way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Nie była to wesoła pieśń. Nie. Nawet bym powiedział, że wierszem podsumowując, ten smętny chór to zespół Blur. To akurat nie był zespół Blur w chórze, ale niech panu, niech pana będzie na ale górze. Rymy mi, o proszę, widzisz, wiersz za wiersz. Uf. No to może już teraz skończymy z tymi spokojnymi pieśniami. Troszeczkę trzeba się ożywić. Piosenka też może niezbyt optymistyczna w tytule, bo The End of Time. Koniec czasu w ogóle. Co tam jest za tym końcem, nie wiemy. Ale śpiewać o nim można wszakże. A czy jest to ryzyko, że to, co tam jest za tym końcem, to są piosenki takie jak ta, która za chwilę, i to znaczy, że będę cierpieć, jakbym smażyła się w piekle? Nie wiem, dlaczego antycypujesz takie odczucia. Powinnaś się otworzyć na różne style i różne rytmy. Mam złe przeczucie. Spodziewałam się jakiejś tragedii, a tu proszę. Nie, spodziewałam się i dostałam. Tak? Tak. To była Lacuna Coil, to Włosi tak grają. No to słychać. Oni mają we krwi muzykę. Właśnie nie. Niech będzie po twojemu, słuchacze reagują jak należy. Ale teraz... Przypominam o czasie, pieśni o czasie. Aha, myślałam, że o czasie, że jest 15.30. Jestem dzisiaj podejrzanie czujna, jeśli chodzi o... I bardzo precyzyjnie podajesz godzinę. Tak, 15.34. Teraz debiutantka w naszej tonacji. Mam złe przeczucia, panie Wojtku. Co do mojej reakcji? To jest taki... Użyję wszystkich słów, które świetnie się panu kojarzą. Współczesny, alternatywny pop. Ojej. To troszkę niedobrze brzmi. Ale przynajmniej na temat. Po pierwsze z płyty zatytułowanej Night Time, My Time, czyli mam nawet dwa pasuje, czasy. Pasuje, i jeszcze tak. Piosenka o tytule 24 Hours, czyli 24 godziny, cała doba. W pierwszej zwrotce mamy o sekundach, o minutach, o godzinach. No jakby napisana na pana zamówienie. Jakaś prowokacja się tu czai, bo za dobrze dobrane. Tylko tak patrzę teraz, jestem dalej tutaj w tej książeczce i patrzę już na treść refrenu. Chciałabym, żeby te 24 godziny się nigdy nie skończyły. I coś mi mówi, że pan by chyba zaśpiewał inaczej tę piosenkę. No, spróbujmy, ale jestem przygotowany na najgorsze. jest mniej więcej zawsze to samo. Jak ty szykujesz mnie na jakąś tragedię, to potem się okazuje, że to jest nieszkodliwa, miła piosenka. Ja wiem, to jest moja taktyka. Ja nie napadam na nią. A jeszcze jak sobie zestawię ten debiutancki, bo to płyta debiut. Tak, Sky Ferrera debiutancka płyta, tak. Z różnymi polskimi debiutami to jest niestety przepaść. Nie byłam gotowa na narzekanie. Przepraszam, nie tak mi się wyrwało. Ale możemy się kiedyś umówić. To znaczy na narzekanie, żeby nie było, bo będą plotki. Okay, nie, że umówić, nie. Umówić na narzekanie. Tak. Natomiast tylko to mówię, że jakiś taki... awersja do melodii u naszych twórców występuje. Inna sprawa, to tak jeszcze króciutko powiem, że ta dziewczyna męczyła się 6 lat, żeby wydać tę debiutancką płytę. Podpisała kontrakt jako młodziutka nastolatka i wytwórnia duża miała na nią konkretny pomysł, na który ta nie chciała się zgodzić. Prawnicy w akcji, próby znalezienia jakiegoś kompromisu, dziesiątki najsłynniejszych producentów i w końcu po 6 latach postawiła na swoim. I zuch, dziewczyna. Bardzo jeszcze się rozebrała na okładce. Jeszcze większy zuch. No nie taki duży, ale to pokażę panu za chwilę. Dobrze. A ja teraz, żeby nie było, że wyłącznie sięgam do kosza zakurzonego absolutnie, przypruszonego upływem czasu, to zupełnie nowa płyta, Pearl Jam i Pendulum Wahadło. A to się przecież jak najbardziej kojarzy z zegarem, z czasem, wahadło odmierzające jak metronom upływające minuty. Thank you. był jak na Pearl Jam spokojny utwór bardzo i oczywiście byłaś rozczarowana, bo się przygotowałaś. Tak, to nie był najbardziej ekscytujący moment dyskografii amerykańskiej grupy. Nie był, ale za to idealnie pasuje do tematu i ja wywiązuję się jak zwykle i jest wszystko tak jak należy. Tak. Ta pauza jest potrzebna, ponieważ muszę teraz stworzyć kontrę. Bo tytuł już nie jest nam po drodze dzisiaj. Tape song. Tape to nie czas. Nie. Ani nie zegar, ani nie wahadło, ani nie wskazówka, ani nawet nie pasek od zegarka. A tę płytę to już chyba kilkanaście razy przynosiłeś. Nie, ze dwa myślę. Ale właśnie przeczuwając, że przyniesie pan tych Włochów, którzy nie potrafią grać rocka, obawiając się, że może przyniesie pan Pink Floyd, którzy, już postawię kropkę w tym miejscu. Ulitowałem się. To przyniosłam coś takiego, co ma jakiś charakter, pazur, nawet powiedziałabym. I tutaj jest cała zwrotka w tej piosence, o tape czasie? Song. O czasie, tak. Że czas nie leczy ran, koteczku. Że czas właściwie ma to wszystko gdzieś. A to oni śpiewają do kota? Nie, to ja tak mówię do pana, bo nie chciałam do pana powiedzieć honey, więc powiedziałam koteczku. Aha, mogę do pana powiedzieć nie, honey. To dobrze, że wyjaśniliśmy te więc kwestie. Czas cię też nie wyleczy honey, czas tylko ci jeszcze bardziej przyłoży. Przyłoży. To nie jest to wesoła wizja. No takie memento właściwie. Mimo tego, że chciałam to jakoś osłodzić koteczkiem, ale nie wyszło. Nie udało się. Nie wyszło. Ja poza tym nie jestem tak bardzo za kotami. A miód pan lubi? Nie bardzo też. You got to. Ja tak na tych Hills narzekam, ale to jest w porządku granie. Tylko jak widzę któryś raz, to sobie myślę, że może masz Panie Wojtku, mało widzę płyt. Ramię nietoperza, widzę no ramię jest, nietoperza, no jest, no co to być? Będzie? Przez za mało żywości było. Doing time. Takie lekkie odstępstwo o zegarach, nie. Czy to jest ale... czaszka przy tym ramieniu nietoperza? Czaszka to przy nietoperzu, tak. Doing time, czyli odbywając karę, siedząc i licząc czyli wszystko czas. To robiąc, co ja teraz będę robić. I to jest dla ciebie specjalnie. Ojej. Prosimy sobie zrobić głośniej. The lives of some men. If walls get taught to spill the lies, we see the world through devil's eyes. Akcent na koniec, jeszcze takie złowie, jeszcze time. No, tak to już jest. Trzeba kończyć, Anno. Trzeba kończyć, to już zaraz kończymy, prawda? Nie. Nie, jeszcze mamy 30 sekund, to tak a propos mamy. Czasu. Tak, no możesz opowiedzieć jakąś ciekawą historię o ostatnim utworze. Właśnie chyba nie chcę opowiadać ciekawej historii, bo ta historia toczyła się tutaj na naszych uczach, czyli na połączonych siłach oczu i uszu. I uszów. W piątek podczas koncertu Ofensywa Deluxe. Myślę, że ciągle ci, którzy słuchali tego koncertu, czy byli tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, są pod wrażeniem tych dźwięków, które wtedy właśnie z tej sceny płynęły. Dlatego na finał dzisiejszej audycji ze ścieżki dźwiękowej filmu Wszystko, co kocham, utwór Ten czas. Dziękuję, to było na temat. Thank you.